وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Na hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yao bure, hiyo ni dhana ya waliokufuru. Ole wao waliokufuru, wa moto utawapata. Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal-mufsidina fil-ardi am naj'alu al-muttaqina kal-fujjar. Je, tuwafanye walioamini na wakatenda mema kama wafanyao uharibifu katika nchi, au tuwafanye wachamungu kama waovu? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Na hiki kitabu tumekuteremshia wewe imebarikiwa ili wazizingatie aya zake na wawaidhike wenye akili. Wa wahabana li Dawuda Sulaiman ni'ma al-'abdu innahu awwab. Na Daudi tukamtunukia Suleiman, alikuwa mja mwema na hakika alikuwa mwingi wa kutubia. Idh 'urida 'alayhi bil-'ashiyyi as-safinatul jiyad. Alipopelekewa jioni farasi wasimamao kidete tayari kutoka shoti. Faqala inni ahbabtu hubba al-khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil-hijab. Basi akasema, navipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka Mola wangu mlezi. Kisha wakafichikana nyuma ya boma. Rudduha alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Nirudishieni, akaanza kuwapapasa miguu na shingo. Walaqad fatanna Sulaymana wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab. Na tulimtia mtihanini Sulaiman, tukauweka mwili juu ya kiti chake, kisha akarejea kwa kutubu. Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Akasema, Mola wangu mlezi, nisamehe na unipe ufalme usio mwelekea yote baada yangu, hakika wewe ndiye mpaji. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhan haythu asab. Basi tukaufanya upepo mtumikie ukenda kwa amri yake popote alipotaka kufika. Washayatin kullu bannain wa ghawwas. Na tukayafanya mashaitani yamtumikie wote wajenzi na wapiga mbizi. Wa akharina muqarranina fil asfad. Na wengine wafungwao kwa minyororo. Hadha ataa'una famnun au amsik bighairi hisab. Hichi ndicho kipawa chetu, basi toa au zuia bila hisabu. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Na hakika yeye kwetu sisi ana cheo cha kukaribishwa kwetu na pahala pazuri pa kurejea. Allahu akbar, Allahu akbar, la sisi hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo baina yao kwa mchezo. Hayo ndiyo wanayodhani ya makafiri, na kwa hivyo wakapitisha hukumu kwa mujibu pumbao zao. Basi hao waliokufuru watapata adhabu kali ya moto. Inaelekeana vipi na hikma yetu na uadilifu wetu tuwafanye sawa baina waumini wenye kutenda mema